palagay. Pwede ba kitang tabihan kahit na may iba ka ng kasama? Ito nang ating di malilimutan. Sumayaw na parang di na tayo bibitaw, bibitaw, bibitaw, bibitaw. Wow, wow, wow, wow. Nalalasing sa iyong tingin at di malaman naman ang gagawin. Sumay.